Magandang araw mga kapasta. Matagal na itong story ko na ito. Kwento lang sa amin ng tita Salome ko na nagtatrabaho dati sa isang ospital. Simula nung marinig ko ito mula sa kanya ay hindi ko na siya nalimutan. At ngayon nga po, gusto ko rin sanang ibahagi itong kwento na ito sa inyo. Sir Neb, excited po ang tita ko na marinig ang kwentong ito sa YouTube. Ako po si Princess. Pinagsasabay ko yung pagkakaroon ng trabaho sa gabi at pag-aaral sa umaga. Mahirap pero kakayanin po. Isa sa mga tumutulong sa akin ngayon sa pag-aaral ay yung tita ko sa mother side na si Tita Salome. Matandang dalaga si tita. Mag-isa lang siya sa buhay kaya naman kapag may bakante akong oras ay dumadalaw ako sa bahay niya. Lagi niyang sinasabi sa akin na ako lang daw ang pamangkin niya na dumadalaw kahit walang kailangan. Tinanong ko siya dati kung bakit hindi siya nakapag-asawa. Pero sabi lang niya sa akin, wala raw siyang nagustuhan sa mga manliligaw niya. Kaya tumanda siyang mag-isa sa buhay. Kwento sa akin ni tita ang gusto kong ibahagi sa inyo. Nangyari daw ito noong baguhan pa lang siya sa ospital na pinapasukan niya. Naging panggabi raw si tita isang beses. Wala pa siyang isang taon noon na nagtatrabaho sa ospital. Pero hindi na rin naman nagreklamo si tita. Alam niyang kalaunan ay matutoka rin naman uli siya ng ganoong oras. Kaya sabi niya ay magandang practice daw yon. Hindi naman daw naging problema kay tita ang ganoong shift. Parang na-enjoy pangaraw niya kasi wala gaanong tao sa hallway kapag naglalakad siya. Dahil nga baguhan, akala niya tinatakot siya ng ilang kasamahan nila tungkol sa mga multo na nagpaparamdam daw kapag gabi. Minsan sa office, may mga naglalakad din na bata at mga nagpapakitang babae. O kaya sa hallway daw na bigla na lang lilitaw nang hindi mo inaasahan. Si tita ay parang sumabay lang doon sa trip ng mga kasama niya. Kahit wala naman daw siyang pakialam kasi hindi naman talaga siya matatakotin. Hindi raw siya noon naniniwala sa mga multo o maligno. Mas takot daw siya noon sa tao kaysa sa mga kababalaghan. Hanggang sa naka-experience din si tita ng hindi pangkaraniwan. Galing sa 5th floor ng ospital, pababa dapat si tita ng ground floor. Halos walang tao noon sa hallway na pinanggalingan niya. Pagpasok niya sa elevator, hindi raw agad ito sumara ng kusa. Nagtaka si tita. Pinindot niya yung close button ng elevator. Pero hindi talaga sumasara. Lumabas siya. Naisip niya na baka sira na naman yung elevator. Pagbalik niya, nagsara na ito. Pagdating sa 4th floor, bumukas ulit yung elevator. Kahit wala namang tao, ganoon ulit ang nangyari. Hindi muna nagsara yung elevator. Nagtaka na raw si tita. Pagbaba ng elevator sa 3rd floor, nangyari ulit yun. Bumukas yung pinto kahit walang tao. Doon na raw naramdaman ni tita na parang bumibigat yung elevator. Parang may kung anong nasa elevator maliban sa kanya. Tumingin si tita sa sahig at nakita niya may mga bakas ng paa na nagmamarka doon sa sahig ng elevator. Napakadaming bakas. Meron pang mga bakas ng kamay sa pader ng elevator. Lumabas siya. Hindi pa rin tumitigil yung pagdagdag ng mga bakas ng paa. Pagtingala niya sa itaas, namumula na yung screen ng elevator. Ang nakalagay ay overloaded. Napasigaw daw si tita nang makita yon. Tumakbo siya papunta doon sa pinakamalapit na nurse office. Tsaka niya sinabi kung ano yung na-encounter niya. Pinakalma naman siya ng ibang mga kasama niya. Sinabi ng mga ito na huwag raw matakot si tita dahil yung mga multo sa ospital ay hindi naman daw nananakit ng mga buhay na tao. Nagpaparamdam lang sila. Sabi sa akin ni tita, halos isang buwan din daw siyang na-trauma sa pagsakay ng elevator dahil sa nangyaring yon. Pero kalaunan ay natutunan niya rin na labanan ng takot. Sa ngayon mas marami pang ganoong klaseng kababalaghan na nararanasan si tita. Pero sabi niya, parang sinanay na siya nung unang experience niya na yon. Kaya ngayon ay parang nasanay na siya. Hindi po galing sa akin ang kwentong ito. Naibahagi lang din sa amin ito ni Lolo. Patay na po si Lolo, Sir Neb. Almost 5 years ago na rin. Marco po ang tunay na pangalan ni Lolo. Nakapag-aral naman siya hanggang high school. Pero dahil na rin nga sa hirap ng buhay, at dahil na rin hindi niya talaga hilig ang pag-aaral, hindi siya nakapagtapos. Bali hanggang 3rd year high school lang ang tinapos niya, tapos tumigil na siya. Simula noon naging trabaho na ni Lolo ang pag-extra sa mga construction site sa kung saan-saan. Malaki yung pangangatawa ni Lolo, kaya bagay na bagay sa kanya ang ganoong klaseng trabaho. Minsan naman kapag matumal ang racket, ay lumilipat siya sa kapatid niyang si Lolo Caloy na nagpipintura naman ng mga building. Masipag si Lolo, Sir Neb, kaya nga rin nagustuhan siya ni Lola. At yun daw ang dahilan kaya nagpakasal siya dito. Gabi sila nagtatrabaho noon sa isang hotel. Nire-renovate ang isang kwarto sa 8th floor. 5 silang nagtatrabaho noon. Kailangan nilang palitan ng isang bahagi ng ceiling na kinain na ng anay sa sobrang kalumaan. Papalitan ng bakal na materyales para mas tumagal. Tuwing ika-alas 12 ng gabi, yun daw ang nagiging lunch break nila Lolo. Isang beses, nalimutan niya sa locker sa may ground floor yung baon niya. Kaya pagtunog ng oras sa ika-alas 12 ng gabi, bumaba raw si Lolo. Halos walang tao sa hallway nung time na yon, kasi nga hating gabi. Pasipul-sipul pa si Lolo habang naglalakad papunta sa elevator. Pagsakay niya, pinindot nga niya yung ground floor. Bago pa magsara yung pinto, biglang may humarang ng mga kamay galing sa kung saan. Lumitaw yung isang magandang babae na mahaba yung buhok at maputi. Naka-sleeveless daw na pula. Napangiti raw noon si Lolo. Bihira raw siyang makasabay ng magandang babae sa elevator. Pagsara ng pinto, parang nag-ayos pa si Lolo ng buhok niya, pati na rin yung damit. Balak niya sanang kausapin yung babae. Kaso Sir Neb, natigilan siya. Kasi nakaamoy siya ng sobrang sangsang na amoy na hindi niya alam kung saan nang gagaling. Parang nabubulok na karne daw yung amoy. Talagang nakakadiri yung amoy. Halos maduwal daw si Lolo. Kung wala lang daw siyang kasabay ay isinuka na niya yung gusto niyang isuka sa katawan niya. Pero pinigilan niya yung sarili niya. Hanggang sa mapatingin siya sa refleksyon nung elevator. Medyo malabo yon. Pero kitang-kita raw ni Lolo na yung refleksyon ng babae na nasa likuran ay nag-iiba. Natatanggal daw yung buhok ng babae. Nag-iiba yung kulay ng balat. Para bang natutunaw yung balat. Hindi na napigilan ni Lolo. Umikot siya para tignan kung totoo nga yung nakikita niya sa refleksyon. Pero Sir Neb, paglingon niya raw, wala na yung babae. Mag-isa na lang siya sa elevator na yon. Napasigaw si Lolo sa sobrang takot. Sabi niya, binuksan niya raw yung elevator kahit nasa 8th palapag pa lang siya. Bumaba siya agad at naghagdan na lang. Pwede raw na multo yung nagparamdam na yon kay Lolo. Baka kaluluwang hindi matahimik na namatay sa elevator o isa sa mga kwarto dun. Buti na lang daw at sa sumunod na gabi ay natapos na nila yung ginagawa nila sa hotel na yon. Hello mga kapasta, sana magustuhan nyo itong ibabahagi kong kwento. Monet po ang pangalan ko. May 2 anak na malaki na at asawa na nagtatrabaho naman sa abroad. Noon pa itong nangyari, almost 10 years na rin ang lumipas. Pero kapag nagkakaroon kami ng mga reunion tuwing undas, isa pa rin ito sa mga kwentong gustong gusto na marinig ng mga kamag-anak namin mula sa akin. Naospital yung isa sa mga kabatch ko dati sa high school. Aksidente sa motor ang dahilan. Pero mabuti na lang at okay naman siya. Nabali yung paa at maraming galos sa katawan. Pero gagaling din naman daw, sabi ng doktor. Matagal kaming nag-usap nung kabatch ko. Dinala ko pa si Angel noon na gusto nilang makilala. Napatagal pa lalo yung usapan. Hanggang sa pagtingin ko sa orasan, alas 8 na. Nagpaalam na ako kasi sabi ko baka abutan kami ng last trip ng mga tricycle. Pagpasok namin sa elevator, alam ko na dalawa lang kami ni Angel na nakasakay doon. Wala kaming ibang nakasabayan. Imposible namang hindi ko napansin kung sakaling meron nga. Habang naghihintay, naririnig ko si Angel na parang may kinakausap sa likuran namin. Lumingon ako sa likod. Chinek ko kung may tao. Wala. Naisip ko na lang baka naglalaro na naman si Angel. Tawa ng tawa si Angel. Medyo nagtataka na ako kasi may kumakausap ba sa kanya. Nung marating namin yung ground floor, lumabas na kami at saka dumiretso sa sakaya ng mga tricycle. Habang nasa biyahe, tinanong ko si Angel kung bakit tawa siya ng tawa habang nasa elevator kami. Sabi niya, may matanda raw kasing kumakausap sa kanya sa loob. Matandang lalaki na tinatanong kung saan kami nakatira. Ilang beses pa nga raw nitong pinisil-pisil yung pisngi niya habang nag-uusap sila. Kaya tawa raw siya ng tawa. Sir Neb, kinilabutan ako nang marinig ko yon. Kasi sigurado akong walang ibang tao kaming kasabay sa elevator. Chinek ko pa yon ng ilang beses. Kasi nga naririnig ko na may kinakausap si Angel. Isa sa mga naisip ko na baka imaginary friend na naman yon ni Angel. Dati na kasi niyang ginawa yon, lalo na kapag mag-isa lang siyang naglalaro. Pero ang pinagtataka ko, bakit naman itatanong nung imaginary friend na yon ang bahay namin? Nung medyo lumaki-laki na si Angel, ilang beses kong tinanong sa kanya yung pangyayari na yon sa elevator. Pero lagi niyang sinasabi na wala raw siyang maalala. Natakot talaga ako nung marinig ko yon. Naisip ko nga baka umabot sa puntong nakasunod na sa amin kung anumang klaseng nilalang yon. Pero yun na nga yung huling beses na narinig namin ang tungkol sa matandang yon galing kay Angel. Sa ngayon, Sir Neb, 16 na si Angel. Dalaga na. Kapag nababanggit namin itong kwento sa kanya, napapangiti na lang siya at sinasabi na sana raw naalala niya kung anong nangyari. Ang mas nakakatakot dito, Sir Neb, ay nangyari siguro last year lang. May bagong lipat sa amin. Itago na lang natin siya sa pangalang Josie. Meron siyang anak na 5 taong gulang. RJ ang pangalan. Minsan na nakakwentuhan ko si Josie. Nabanggit niya na yun daw anak niyang si RJ ay may imaginary friend. Sir Neb, matandang lalaki raw yun. At ang sabi ni RJ, malungkot daw yung matanda kasi hindi na siya nakikita ni Angel. Doon ako biglang nangilabot. Bumalik talaga sa alaala ko yung kinuwento noon ni Angel at kung paniniwalaan ko yung sinabi ni RJ. Hanggang ngayon ay nandyan pa rin yung matanda. Sumunod siya sa amin ni Angel nung gabing yun. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Khalid. Call center agent for almost 7 years na rin. Mula nang gumraduate ako sa college ay ito na yung naging trabaho ko hanggang ngayon. Nahanap ko itong channel niyo noong pandemic. Naghahanap ako ng mapaglilibangang channel nang makita ko ito. Nakinig ako sa ilang mga videos at nagustuhan ko talaga. Hanggang ngayon nga ay nag-aabang na ako ng mga uploads niyo dito sa YouTube. At syempre bilang fan, gusto ko rin sanang magbahagi ng sarili kong experience. Kagaya ng sabi ko, call center agent ako. Marami rin akong karanasan na alam ko na may kinalaman sa kababalaghan. Itong isishare ko ay nangyari before pandemic. 2018 kung hindi ako nagkakamali ng taon. Yun din ata yung taon na napromote ako. Anyway, sa lobby kami noon ng iba kong kasama sa trabaho. Tumatambay lang kami. Tapos na yung shift namin. Pero pinaghihintay kami ng team leader namin kasi may sasabihin daw siya sa aming tatlo na nandoon nga sa lobby. Kung ano-ano lang yung pinag-uusapan namin. Basketball, computer games, hanggang sa narinig namin na bumukas yung elevator. Lahat kami nagsilingunan sa pagbukas ng pinto. Tumambad sa amin yung isang bata na nandoon sa loob ng elevator. Nakatingin din sa aming tatlo. Lumabas yung bata at dahan-dahan na naglakad doon sa hallway. Tumakbo palayo hanggang sa tumagos bigla sa pader na nasa dulo. Nagkatinginan kaming tatlo na nandoon sa lobby. Nung una, syempre, hindi pa nagsisink in sa amin yung nangyari. Bata sa loob ng kumpanya. Nung ma-realize namin kung ano yung nakita namin, tsaka kami nagsitayuan. Tapos imbis na maghintay doon sa lobby, pinasok na namin si team leader sa loob. Kasi nga gusto na naming makauwi agad-agad. Nag-usap-usap kami pagkatapos noon. Sabi namin, itatanong namin doon sa gwardiya na nasa floor yung nakita namin. Nung sabihin namin yon, nginitian lang kami ng gwardiya. Tapos sabi niya, talagang may bata raw doon sa floor namin. Noon pa, nagpapakita siya sa mga agent na gabing-gabi ang shift. Madalas daw sa elevator na ito naglalaro o kaya naman ay sa mga banyo. Advice niya nga sa amin, wag na wag daw kaming magsosolo kasi yun ang paboritong oras kung kailan nagpapakita yung bata. Ilang beses pa naming nakita yung bata na yon sa floor. Hinahayaan na lang namin, hindi namin pinapansin. Iniisip na lang namin na may iba pa kaming katrabaho sa floor na yon. Check ko lang po mga kapasta, itong nangyari sa akin sa elevator ng pinagtatrabahuhan kong kumpanya. Mark po ang pangalan ko. Isang graphic designer ng isang fast food company dito sa may Marikina. Ang mismong office namin ay nasa ikawalong palapag ng building. So araw-araw, kailangan kong sumakay ng elevator pa itaas para lang marating yung office namin. 7 ng umaga dapat ang pasok ko. Pero dahil sa nature ng trabaho ko, kahit alas 9 o alas 10 na ako pumapasok, basta ba matapos ko lahat ng pinapagawa sa amin, ay walang kaso sa mga boss ko. May mga araw pa nga na after lunch na ako pumapasok kapag tinatamad talaga ako. Isang beses, 10 a.m. na ako pumasok. Masakit pa nun yung ulo ko. Medyo nahihilo kasi may hangover ako. Nag-inuman kami ng mga kabarkada ko hanggang alas 2 ng umaga. Bala ko nga sana na wag na lang munang pumasok. Kaso may ipapacheck daw sa akin na project namin. Kaya pumasok pa rin ako. Pagpasok ko sa elevator, hinihilot-hilot ko pa yung ulo ko sa sobrang sakit. Uminom na ako ng gamot tapos kumain na ng mainit na sabaw. Pero masakit pa rin yung ulo ko. Pinindot ko yung 8th floor. Tsaka naghintay. Mag-isa lang ako noon sa elevator. Hanggang sa makaramdam ako ng panlalamig ng katawan. Parang may kung anong malamig na hangin ang umiihip sa loob ng elevator. Binuksan ko yung mga mata ko. Umiikot na yung paningin ko. Una agad pumasok sa isip ko. Inaatake na yata ako sa puso. Nasobrahan siguro ako sa kinaing pulutan kagabi. Kaya inaatake na ako. Humawak ako noon sa pader ng elevator. Binabalanse ko yung sarili ko para hindi ako matumba. Hanggang sa nakita ko na nagsusugat yung mga braso ko. Parang may mga invisible na kutsilyo na humihiwa sa balat ko. Masakit yung bawat hiwa sa akin. napapaatras ako. Tapos natumba sa sahig ng elevator. Hindi ako inaatake sa puso. Pero ano kayang nangyayari sa akin? Ang sama na ng pakiramdam ko. Para akong maduduwal. Inangat ko yung ulo ko. May lalaki sa harap ko. Medyo maitim na lalaki. Mabalahibo siya. Ang tanging suot niya parang bahag ng mga katutubo. Tapos may nakasinding sigarilyo sa bibig niya. Napangiwi ako sa pagkahilo. Hindi ko na alam yung nangyayari. Kung bakit nagsusugat yung buo kong katawan. Kung bakit may maitim na lalaki na nakatayo sa harap ko. Hanggang sa nawalan na ako ng malay. Pagising ko, nasa ospital na ako. Maraming benda sa katawan ko dahil sa mga sugat. Sabi ni Mama, naabutan daw ako ng mga katrabaho ko na walang malay sa loob ng elevator. Duguan. Akala nga raw nila ay pinagsasaksak ako ng kung sinong magnanakaw sa elevator. Pero nung isugod ako sa ospital, tsaka lang nila nalaman na mababaw naman yung mga sugat. Almost isang linggo akong nagstay sa ospital nun. Nung medyo gumaling na, lumabas na rin ako at nakapagtrabaho na. Nalaman ko kalaunan na ang dahilan nung nangyari sa akin ay kulam. Sabi nung albularyo na pinagkonsultahan ko, sigurado raw na pinakulam ako ng kung sino. Hanggang ngayon, Sir Neb, wala pa rin akong ideya kung sino ba yung gustong kumulam sa akin ng ganoon. Pero mas mabuti na siguro na hindi ko alam. Bilang pangontra, bumili ako sa albularyo na yon ng maliit na kwintas na may triangulo sa dulo. Protection daw yon sa mga kulam at masasamang elemento. Magandang gabi sa iyo, Sir Neb. Nung una akong makapakinig dito sa YouTube channel mo, ay naaalala ko agad yung naging karanasan ko.